Radio Sjova, Sjova, Sjova. Lijepo je nešto novo napraviti, lijepo je nešto pokušati, pokrenuti i onda u tome uspjeti. I mi imamo za nedjelju, za nedjeljno druženje, imamo jednu takvu priču iz naše okolice, projekt koji je započeo u Rijeci, koji se širi i van samih granica Rijeke. S nama je Igor Keber, osnivač, pokretač ovog projekta, pa ćemo evo ispomenuti po prvi put. Riječ je o portalu Planet.hr. Dobro večer. Dobro večer. Planet.hr je nešto novo što postoji tek par mjeseci kao portal koji se može pogledati. Da. Da, portal je krenuo u drugom mjesecu, tako da to je sada niti godinu dana. I to je news portal koji plasiramo vijesti, određene vijesti koje smatramo važnima, koje smatramo da bi mogli proći naše čitatelje i druge čitatelje. I pokušavamo naravno biti isto tako i originalni, te plasirati određene tekstove iz kulture, iz znanosti, iz tehnologije i dosta šarolik spektar vijesti. Kad si to pokretao i oko sebe si pokušao neko okupiti istomišljenike, vjerujem da nije bilo jednostavno, nije bilo lagano, nije bilo... Pa ne znam da li su istomišljenici. Ali vas je nešto povezivalo. Tako da su surađujemo sa dosta ljudi, sada nas je trenutno između 10 do 15, ovisi kako ko stigne, kako ko može, kako je dogovor naravno i eto, tako da nije bilo lako naravno kupiti ekipu, dalje trebamo još veću ekipu, trebamo naravno naći nove ljude i zadržati naravno ove ljudi koji su krenuli od početka i... Dobro, vratimo malo film recimo na tu veljaču prije tih 8 mjeseci. Odjednom i čak i prije te veljače nešto ti se u glavi rodila neka nova ideja za nekim novim portalom. Ideja je krenula još prošle godine u 11. mjesecu, 12. I tada se biti sve to skupa pokrenulo, tako da onda smo krenuli raditi. Zašto baš portal? Pa prva ideja je biti bio jedan blog. Blog koji bi se okupilo ljudi sa raznim interesima i na taj način najmo reći krenut. I onda kada smo tražili ime, kada sam gledao koje bi bilo prigodno ime za jedan blog ili portal, onda sam biti naišao na domenu Planet.hr, na jedno ime koje je ovako dosta zvučno, dosta jako. I tada sam i odlučio krenut malo ozbiljnije sve to skupa i eto ovo je rezultat. Toga. Naravno nije to još. Nije još, još tamo gdje je trebalo. Gdje je želja da bude, ali naravno uvijek je svakog pokretača je uvijek želja ogromna i velika za njegov projekt, ali siguran sam da će vrijeme i za Planet.hr doći, tek je nije ni godina dana još prošla. U svakom slučaju 10 do 15 ljudi je okupljeno već oko portala koji svakodnevno ili barem u nekim redovitim razmacima pišu, objavljuju svoje tekstove, članke, pokrivaju razne vijesti, između ostalog povijest, kulturu, sport. A ti ljudi koji rade na Planet.hr, oni nisu samo iz Rijeke, otkud je projekt krenuo, nego po cijeloj Hrvatskoj ih ima. Tako je, da. U biti iz Rijeke su njih dvoje, troje, tu koji su aktivni na portalu. Jedna ekipa je iz Zagreba, tu imamo nekoliko studenata, imamo ljude isto tako iz Zadra, iz Splita, iz Zagreba naravno, to sam već rekao. Da. Tako da, šarolika ekipa, mladi ljudi. Što je zapravo i korisno, jer ako imaju nešto u svom okruženju što mogu onda napisati vrlo brzo, saznati informaciju, otići na lokaciju ako je potrebno, povoljno je imati ljude, jel tako, iz ostalih mjesta. Spomenut ćemo, vjerujem da ćemo se i vratiti još jednom kasnije na tu temu, ali za svaki slučaj naši studenti i naše slušateljstvo koje nas u ovom trenutku sluša, ako se želi priključiti portalu Planet.hr, nek se slobodno jave ili tako. I... Dobar kontakt, može se vidjeti i tražimo ljude naravno tako da... Za koju kategoriju vijesti najviše vam je potrebno u ovom trenutku? U ovom trenutku, pa rekao bi povijest, kultura, nekakav, čak i lifestyle isto tako da. Evo, možda onda imamo dosta sve što je sad na portalu, treba biti još na jednom višem nivou, tako da treba stvarno dosta ljudi, još dosta posla nas čeka. Možda naši studenti povijesti ili kulturologije ili možda sa filozofskog fakulteta mogli bi se javiti i evo priključiti portalu. Predlažem možda da se odmorimo uz jednu glazbenu pauzu, pa se onda ponovno vraćamo u studio i nastavljamo ovaj razgovor o planetu HR. Što slušamo? Evo nešto od Marka Knoflera. Slušamo Marka i njegovu stvar Beryl. Lijevo, vraćamo se sa Igorom Keberom, glavnim urednikom i pokretačem portala Planet HR. Pa Igore, dobrodošao nam natrag. Hvala lijepa. Jesi li uživao u pjesmi? Jesam. Jesi, jesmo pogodili tu pjesmu koju si ti? Odlično. Reci ti nama, evo u prvom dijelu smo nešto saznali malo više o samom portalu, o nekakvom pokretanju, ali evo ja te želim pitati kako je bilo pokrenuti portal. S kakvim si se poteškoćama susretao i je li bilo malo teže nego što si mislio, očekivao? Sve skupa, da. Biti, nije išlo baš onako kako je planirano. To tako najvjerojatno nikad niti ne ispadne tako. Zato je slađe. Zato je slađe i uvijek je, to je sigurno jedan poseban osjećaj kada nešto svoje pokrenete, znači ili firmu ili ovakav jedan projekt, tako da onda malo se sve skupa to, kako bi rekao, drugi način i života bi čak rekao, zato jer je to stalno nešto što vam je u glavi, tako da to je mala prva, stvar, prva stvar što kad se probudim odmah moramo to upaliti kompjuter i pogledati šta je i kako je. To je isto. Idete za sad s tim mislima i krevet spavati. Eto, to je. To je posao glavnog urednika. To je malo sve skupa drugačije od posla koji sam imao do sada. Prije ovoga. Da, ali da nije tako, ne bi ti stalo. Ne bi pokazivao da ti je stalo, da nije tako, da te ne zanima, da to nije stalo na pameti. To je onda samo sigurno. Prolazak kroz dan. Sigurno. A dobro, evo, baš kad smo se dotakli te teme glavnog urednika, pa reci mi, molim te, koliko je evo, zahtjevno, na primjer, s obzirom da si rekao da je cijela ekipa raštrkana nekako po cijeloj Hrvatskoj, kako ih uspiješ organizirati? Jesu li oni ažurni? Je li to glatko tako? Ili? Pa ažurni su, ažurni su kakav je dogovor, tako, kakav imamo dogovor, tako se, to se ispoštuje, tako da posao je u biti tu komunikacija koja... Mislim, naravno, tu određenog posla iza toga što se tiče i tehničkog dijela portala. I najveći problem je u biti taj kapital, odnosno nedostatak. Financije. Nedostatak, naravno, da, pošto nitko ne stoji iza nas, znači neka velika medijska kuća i velika firma koja može jednostavno ubaciti određeni novac u firmu i onda da se to na normalan način, ajmo reći, sve to skupa odvije. Već je konstantna borba i treba se snalaziti i eto, idemo. Puno volje, puno želje. Tako, da. Tako je, ali reci mi, molite, pa valjda vam država nešto pomogne? Za sada nije. Ma daj. Nije se ništa. Nije se iskazalo. Nije se ništa desilo po tom evo, pitanju. Evo, ako slušaju, jer, ako neko tamo iz politike sluša, evo sad imate priliku iskazati se, pa to... Pokazati da želimo da mladi ostanu u Hrvatskoj, da želimo da nam prave nešto. Ja. Da ne pišu tekstove o Irskoj. Naprimjer, da, eto, upravo mi je jedna novinarka odlazi u Irsku. Eto. Zato što na. Nema novca za zadržati ljude. Ko da smo znali. Koji ti je najdraži dio portala, tebi osobno, koja tematika te najviše privlači? Pa dosta sam pisao vezano za rubriku na današnji dan, tako da to je ovako fora dio kada svaki dan u biti točno pročitate dve, tri rečenice nečega šta se desilo, pa se posjetite ono što ste učili iz povijesti, da li nešto novo saznate i tako. Da. To je ovako fora stvar. Kad je fora bila stvar. Bitka na nekom polju? Na kojem polju, Peo? A tih polja ima... Na kojem polju? Šahovsko. Na Vedinom polju. Što još nismo spomenuli prije nego što još pozovemo sve naše slušatelje da vam se pridruže koji imaju želje za novinarstvom, naročito pisanim, što još moramo spomenuti? Pa, eto, dođite pogledat portal. Može se naći, ja bih rekao da za svaku osobu koja, neovisno šta je, zanima, mislim da će naći nešto za sebe, tako da... Ovaj dio oko povijesti mene nekako najviše zainteresirao, jer ne poznajem previše portali, zapravo teško bi se sjetio i jednoga ovako koji pokriva teme iz povijesti. Upravo to. Tako da, to je biti bilo jedna od ideja zašto bi bili drugačiji od drugih. Znači, to je da Ramanić rubrika na današnji dan, povijest i čak i kulturu, neki dio kulture smo ulazili, neke članke sa književnosti, makar postoje takvi portali, postoje takve platforme već. Ali eto, to smo... I ne, ono što bi za sad, što bi rekao, da nemamo nekog žutila, onog, možete vidjeti recimo na svim portalima. Znači, nema ono ko se oženio, ko se... Da, na svim portalima vidite dvije, tri vijesti, glavne, onda automatski krene dalje žutilo, tako da za sada toga još nema na našem portalu. Dobro, i to ajde, držimo figa da tako i ostane. Da, držimo figa da tako i ostane. I zadržati tako. I nadamo se, evo, da ćete imati čim više čitatelja. Evo, dragi slušatelji, čuli ste Planet.hr, posjetite, malo pogledajte. I u konačnici pridružite se njima. A evo, mi smo Igora večeras doveli kao jedan svijetli primjer što, eto, možemo raditi da se svi ne iselimo iz Irske. Možda njegov je san i njegova ideja je bila pokrenuti portal, možda vaša koji nas upravo slušate nije portal, nego nešto drugo, treće, četvrto. Zašto ne bi za jedno 8 mjeseci s vama sjedili tu na Radio Sovi i pričali baš o vašoj ideji, kako je to sve krenulo. A Igor, evo, tebi želimo puno sreće i da vas što više čitaju, da taj broj čitatelja raste, pa i s time će neko valjda financije doći. Onda ćemo mi morati isto u Irsku. Onda, tako je. Tako, pisat ćete iz Irske na hrvatskom. Ako ima tko u Irskoj, neka, evo, posjeti i on Planet.hr, neka se malo informira. Možete možda čak neku rubriku engleski na stranici uvesti. Da, vidjet ću, vidjet ću. Konstantno se razvija portal, tako da... Eto, irska rubrika, irski dio, da. Teče irskog za sve iseljenike, da. Igore, hvala ti na gostovanju. Hvala vama. I evo, čujemo se nekom drugom prilikom, vjerujem kad još malo, kad se nešto još promijeni, dogodi nešto novo, porastete, nešto da, bače, bude. Može. Pa ja mislim da ćemo se čuti još sigurno za Planet.hr u svakom slučaju. Apsolutno. Hvala vama. Dragi slušatelji, bio je to Igor Keber, pokretač i glavna osoba, glavni urednik portala Planet.hr. Kliknite tamo malo www.planet.hr pa pročitajte što to oni tamo pišu. Radio Sova.